Kola mote maranga na bolingo na lembio tikanga la pema mama. Na kukanga mote matapasi yango ya liwai. Na kusala tunabosa na yo. Mokolinga kala kufai. Soki na kanisi mapasi ya bolingo zala kikusala na ima uu. Na kukanga mote matapasi yango ya liwai. Na kusala tunabosa na yo. Dimontayo, tika konyo kola mote marangala bulingo na lembio tika ngala pema mama. Na kukanga mote matapasi yango ya liwai, na kusala tunabosa na yo. Mokolinga kala kufai, soki na kanisi mapasi ya bulingo zala kikusala ngai mahu. Na kukanga mote matapasi yango ya liwai, nakusala tunabosa na yo. Après minuit, voici Timbo Abugio, mais alors. Timotayo, tika konyo kola mote maranga na bulingo na lembio tika ngala pema mama. Nakukanga mote matapasi yango ya liwai. Na kusala tunabosa na yo. Mokolinga kala kufai. Soki na kanisi papasi ya bolingo zala kikusala ngai mahugu. Na kukanga mote matapasi yango ya liwaye. Na kusala tunabosa na yo. Nalembi chéri yo, nalembi yo. Et nalembi mingi mama, nalembi yo. Nalembi mingi mama, ngana kufa e. Mama, Et de l'ambiance avec l'orchestre Sentiment. Makamba mikoloyo. We'll be right back. mama Leona kamwe okomi kola nanga tosungi salibala kamunoko Nalembi chéri yo, nalembi yo E nalembi mingi mama, nalembi yo E nalembi mingi mama, ngana kufa e Mama nina ipine a reserve mama oh oh Ya reserve mama, oh Mama nina ipine a rechange mama ah ah Leona kamwe okomi kola nanga tosungi salibala kamunoko Chéri, chéri, eh Ya motema oh Mama, mama oh Mama banzo, mama yo, chedio, mama, leo na kama ukomi kola nanga tozungi salibala kamunoko, chere nanga mota yo, ena lebi yo, ena lebi mingi mama, na lebi yo, chere na lebi mingi yo, enga na kupa ho, mama yo. Ya reserve mama nina ipine a rechange mama Leona kamwe okomi kola nanga tozungi salibala kamunoko Nalembi nzoto pe nalembi ye nga nalembi yo nga nalembi ye pe nalembi nzoto mama e kamunoko okamata nga ipine a reserve mama okamata nga ipine a rechange mama Leona kamwe okomi kola nanga tozungi salibala kamunoko Chéri, chéri, eh Nga motema oh Mama, mama oh Nga mabanzo Okamata nga ipine a reserve mama yo Mama Okamata nga ipine a rechange mama Leona kamwe okomi kola nanga tozungi salibala kamunoko Mama, leo na kama kwa mikola nanga tuzo